At ngayon po mula sa EDSA, pakinggan po natin ang pinakahuling ulat galing sa ating radio report. Pasok! Salamat pare Butch! Narito ko ngayon sa EDSA dahil may isang lalaki ang kasalukuyan nasa taas ng isang malaking billboard. Ang lalaking ito ay kinilala sa pangalang Armando Banawe. Napagalaman din natin na siya ang pangunahing suspect sa pagpatay ng isang babae na di umano ay kanyang nobya. Matapos matagpuan ang bangkay ng biktima ay natuklas ang ulang ito ng isang daliri sa kamay. Nagbabantang tumalo ng suspect kung lalapitan ito ng mga otoridad. Yan muna mga maiinit na kaganapan dito. Ako po si Jerny, ang inyong tagapag-ulat para sa radyo mo.